Yesu alitupela mweo wa muyayaya. Yesu alitupela mweo wa muyayaya. Kukupitila mwana wabo Yesu Kristu. Kukupitila mwana wabo Yesu Kristu. Kukupitila mwana wabo Yesu Kristu. Kukupitila mwana wabo Yesu Kristu. Bye.